Ja, het gaat niet goed. 6-4, 3-0 achter. Dus de Canadese speelster Andreescu is echt niet één maatje... maar wel een paar maatjes te groot voor Aranska Rus vandaag. Ze serveert nu net naar een 4-0 voorsprong. Dus Canada heeft nog maar 2 games nodig... om het benodigde derde punt binnen te halen voor de zege... in dit Fed Cup-duel. Ja, en als je ziet hoeveel punten Rus heeft gemaakt... deze set nog maar 3. En daar staan dan 17 punten voor de Canadese... tegenover. Dus ja, het is nu de dood of de gladiolen. Alles of niks. Maar ja, het krachtsverschil is te groot. Nederland dus dik op achterstand. 6-4, 4-0 voor Canada. En er zit dus rust in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Excelsior. Richard van der Made. Fortuna leidt met 2-0. Verdiende voorsprong? Ja, is terecht. 2 goals van de Griek Lamprou in minuut 13 en 33. Fortuna wint meer duels. Gooit er wat meer energie en strijd in dan Excelsior. Dat eigenlijk tegenvalt. Vooral in het tweede deel van de eerste helft. Belangrijke wedstrijd voor beide clubs. Nummer 12 en 14 staan slechts 1 punt van elkaar verwijderd. Fortuna heeft 23 punten. Excelsior 22. Maar de ploeg uit Rotterdam kan dus weinig uitrichten. Kreeg 2 aardige kansen. Dat was vooral in het begin via Hamdaoui. En ook nog via Messaoud. Dat was helemaal in het begin. Maar kreeg ook al 2 keer geel. Thomas Oudekotte en Fortes. En raakte Bruins kwijt. Zijn vervanger Dennis Eckert. Kortom, al behoorlijk wat problemen voor de ploeg van Adrie Poldervaart. Fortuna met het pareltje Lamprou. 2 heerlijke doelpunten. Dat zorgt dus voor de ruststand 2-0. En dan het weer. De hele dag blijft het bewolkt en regenachtig. Het is 6 tot 10 graden. Vanmiddag trekt de wind weer aan tot matig of vrij krachtig. Aan zee hard of stormachtig. Morgen wisselen bewolkt met af en toe een bui. En dan wordt het 7 graden. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan. Allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Goud voor Kuijverbij, zilver Thomas Krol, Kjeld Nuis pakt de bronzen medaille. De perstribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Ja, het is alweer de allerlaatste dag van de WK-afstanden in Insel. Tot dusver hebben we 13 medailles, waaronder 5 keer goud. En vandaag staat de 1500 meter voor mannen en vrouwen op het programma. Dat was ook dé afstand van Jeroen Straathof. Sterker nog, hij is de allereerste wereldkampioen op de schaatsmijl. Dat was in Hamar in 1996. Jeroen, goedemiddag. Hoi. Wat was je tijd toen ook alweer? 1,53... 94? Ja, helemaal goed. Ja, het wereldrecord 1500 meter nu is 1,41,2. Ja. Dennis Juskov, hè? Klein verschil. Wie wordt 23 jaar later de wereldkampioen van 2019? Ik ga voor Kjeld. Kjeld Nuis. Nou, dan gaan wij daar ook voor. Jeroen Straathof, welkom op de perstribune van Max. De perskaart. Johannes Nicolaas Maria Straathof, jawel. Geboren op 18 november 1972 in Zoeterwoude. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Beste 1500 meter rijder aller tijden? Otne Sunderaal. De 10 kilometer heb ik altijd gehaat, omdat... Hij is zo lang. Hierin heb ik mezelf teleurgesteld. Oeh, dat is een hele moeilijke. Er zijn meerdere dingen, maar ik kijk altijd meer naar de kansen. Deze schaatscollega zal ik nooit vergeten. Johnny Romme. Deze schaatser heeft mij het meest dwars gezeten. Martin Hersman. Winterspelen, zomerspelen of Paralympische spelen? Winterspelen. Tijdens mijn reizen door Afrika leerde ik... Kijken naar hoe... Ik dacht dat je nog niet meer kwam. Kijken naar de mogelijkheden die mensen wel hebben. Ik heb bewondering voor mijn vriendin Evelien, omdat... Het is een fantastisch mens. Ja of nee, ik ben in gesprek geweest met de KNSB om bondscoach te worden. Ja. Fortuna of Excelsior? Excelsior. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Lastig, hè, van al die vragen zomaar in één keer. Boom, boom, boom. Het was wel grappig. Ik keek even de eindredacteur aan. Beste 1500 meter rijden alle tijden. Ik zei, volgens mij gaat die Sundraal zeggen. Ik weet ook niet waarom, maar waarom? Nou, Otne was gewoon een super fanatieke tegenstander. En die hoorde je aankomen met zijn onwijs zware ademhaling. Oef, dat zingen. Het dus, was ook wel echt een beer, hè? Ja, nee, het was een goede con-collega. Ja, goede con-collega. Ja, degene die het meest dwars heeft gezeten, daar krijg je de groetjes van trouwens nog. Komen we nog even aan de telefoon. Martin Hersman, waarin zat hij je dwars? Nou, Martin en ik hebben een heel lang verleden, zeg maar al vanaf de juniorentijd. Ja. En we hebben elkaar nooit dwars gezeten. Gewest, hè? Zelfs ook gewest. Nog. Ja. En zelfs nog volgens mij op de vrijdagavond in Den Haag, toen we nog bij IJsclub Zoeterwoude en IJsclub Sassheim. Ja. En Martin en ik hebben elkaar nooit dwars gezeten, maar het was altijd wel een soort van onderlinge strijd wie nou de beste is uit de regio. Ja, en wie was nou uiteindelijk de beste uit de regio? Ja, ik ben wereldkampioen geweest. Kijk, Martin, schrijf even mee. Je bent in gesprek geweest met de KNSB om bondscoach te worden. Dat klopt. Waarom ben je het niet geworden? Ik heb geen opleidingspapieren van de KNSB. Daar zat het in. En de KNSB was van mening dat het hebben van een niveau 4 opleiding een basis moet zijn om deze functie in te vullen. En ja, ik heb na mijn sportcarrière hele andere wegen bewandeld. En niet gefocust op het worden van coach, dan wel trainer. Ja. Ik geef wel training, maar gewoon aan de club, aan de shorttrack club in Leiden. Maar heb geen opleidingspapieren. Maar daar ben ik inmiddels mee bezig. En dat is eigenlijk gekomen door dit gesprek? Ja, door het gesprek met de KNSB open je ogen. Wat ik al zei, ik kijk vooral naar kansen. En heb je wel zoiets van, nou, misschien is dat wel een pad wat ik wel wil bewandelen. Want het commitment was er wederzijds. Ja, want je had het dus wel willen worden. Nou, we waren heel ver met de gesprekken. Tot aan zelfs mondeling akkoord. Alleen toch was men toch van mening om dat die papieren een belangrijke onderdeel waren voor deze functie. En ze wisten niet dat jij die papieren had. Dat wisten ze wel. Dus het was echt in een later stadium dat ze dachten van, ja, oh, we willen toch dat hij die papieren heeft. Ja. Was je teleurgesteld? Ik was heel erg teleurgesteld. Maar ik snap het ook wel. Aan de andere kant ook niet. En waarom niet? Want ja, omdat ik voor hetgeen wat de bondscoach moet doen, hoef je niet te leren hoeveel kniebuigingen de sporters moeten doen. Want dat doen nog de coaches en de trainers van de desbetreffende teams. Ploegen. Ja. En heb ik het idee dat ik wel de capaciteit en de vaardigheden heb om die rol wel te vervullen. En daar heb ik niet een niveau 4 opleiding trainers voor nodig. Nee, Jan Koopmans is het nu. Hè? Er is heel veel over gezegd en gesproken. Best wel een ding geweest om tot iemand uiteindelijk te komen. Waarom denk jij inderdaad dat jij een geschikte man was geweest voor die functie? Nou, ik ben iemand die veel mensen verbindt. Dat doe ik ook nu in mijn werk. En het gaat vooral om dat je andere mensen kan laten schitteren. En ik denk dat ik daar goed in ben. Ja. Denk je dat er ook meer draagvlak voor jou was geweest als oud-schaatser dan voor Jan Koopmans? Want dat was er in eerste instantie niet. Ik weet dat er mensen in de schaatswereld op dit moment die er nu actief in zijn, coaches en sporters van mijn naam wisten. Ik weet niet wat de draagvlak was voor Jan Koopmans. Maar het is uiteindelijk de beslissing van de KNSB geweest om Jan aan te stellen. Ja. Heb je het gevoel dat er een argument gezocht is? Oh nee, ik zoek daar niks achter. Ze hebben het uitgelegd en daar kun je van mening over verschillen. Maar goed, dat is nu aan de KNSB om daar nu deze bondscoach neer te zetten. Zullen we eens even gaan buurten bij het voetbal? Leuk. Ja, want... Nee. Toch nog niet? Oh nee, ze zijn er niet begonnen. Nee, ik zie het. Ze zijn er gewoon lekker aan het rusten. Nou, dan gaan we het hebben over de 1500 meter. Want vanmiddag hopen wij een Nederlandse vrouw en man als wereldkampioen natuurlijk te mogen huldigen bij het WK-afstand in Insel op die 1500 meter. In 1996 was het dus Jeroen Straathof die bij de allereerste WK-afstanden goud haalde op de schaatsmijl. Jeroen Straathof op weg naar de bel. En dan gaan we kijken naar de tussentijd. 1.22.79 tegen 1.24.63 voor Postma. En vergelijken we het met Peter Adenberg, dan is de voorsprong daar 56 honderdste van een seconde. En het rondje was 29.6 nu, net. Nou, nu gaat het er maar om. Kan hij het in die slotronde vasthouden? Laatste buitenbocht voor Jeroen Straathof. Beide armen nu los om dat evenwicht te bewaren in die bocht. Om die snelheid erin te houden. Alleen soepel gaat het niet meer. Het is vechten. Het is knokken voor Jeroen Straathof, die toch nog probeert aan te zetten in die laatste meters. En dan krijgen we hier de eindtijd. 1.53.94 voor Jeroen Straathof. 1.56.97 voor Itz Postma. Je denkt niks. Je denkt eigenlijk yes. Het is gelukt. En het is toch waar je dus na het 1K allround in Den Haag mee bezig geweest bent. En daar heb ik bepaald dat ik alleen maar 1500 meter ging rijden. En dat is goed uitgepakt. Ja, voor altijd in de geschiedenisboeken. Dat is wel mooi, hè? Als de eerste wereldkampioen op die 1500 meter. Kan je het gevoel nog terughalen van dat moment? Ja, nog... Nee, ja, dit was zo'n unieke race. Twee weken daarvoor moesten we rijden in Calgary. En daar werd ik negen of zo. Dus, en op een veel snellere omstandigheid. En Hamer was gewoon niet snel. En dat was in mijn voordeel. En ik reed in de eerste ritten. En ik moest echt volgens mij 10 ritten of zo wachten. Het duurde heel lang op het binnenterrein. En als mensen de videobeelden terugzien, dan zie je mij ook op mijn blote voeten rennen over dat stadion en door dat stadion heen. Ja, dat gevoel, ik krijg nog kippenvel als ik het gewoon zelf zie. En soms mag je er dan ook over vertellen of het nou een spreekbeurt op school is of voor andere mensen. Maar ja, het is gaaf om aan terug te denken. En waarom rende je op je blote voeten dan? Ja, er was best wel heel wat emotie. Ik heb het geluk gehad dat dat jaar het eerste jaar het WK afstanden was. Oh, na je winst bedoel je? Ja, je moet het voor de grapjes terugzoeken, maar het is super gaaf. Ja, leuk. Mooi, hè? Want het is je eerste prijs bij de senioren. Is het dan ook direct de mooiste eigenlijk? Nou, mensen vragen dat natuurlijk wel van wat is je mooiste titel? Maar daar zat zoveel aan vooraf. Een keuze om niet te gaan allrounden en het kiezen voor een afstand. Dat kon op dat moment ook. Ja. En samen op dat moment met Henk Gemser, toen mijn coach, hebben echt bewust een keuze gemaakt van ik ga alleen maar specialiseren. En dan is het wel gaaf dat er aan het eind van de puzzel alle puzzelstukjes in elkaar passen en dat het ook daadwerkelijk gewoon leidt tot een wereldtitel. Ja, en waarom nam jij afstand van dat allrounden? Want je was al wereldkampioen bij de junioren allrounden. Ja, dat klopt. WK junioren gaat erom dat je een kleine meerkamp, dus de langste afstand is 5 kilometer. Ja. En bij de grote mannen, zo zag ik dat vroeger, gaat het om de 10 kilometer. En ik was gewoon niet gemaakt voor een 10 kilometer. Ik heb heel veel uitdagingen gehad, gewoon ook fysiek, maar ook soms ook mentaal over die lange afstand. En ja, op een gegeven moment van ja, we kunnen wel heel veel energie steken in zo'n lange afstand, maar we kiezen gewoon voor 1500 meter. Ja, en nu in deze tijd is dat eigenlijk veel gebruikelijker, dat ze bij de junioren zich al veel meer gaan specialiseren. Martin Hersman zei ook, ja, wij vergooiden gewoon jaren in die tijd met het allrounden, want dat moest toen nog. Ja. Zie jij dat ook zo, dat je daarmee eigenlijk gewoon jaren verspild hebt? Nou ja, weet je, we verspeelden eigenlijk niks, want er was niks anders. En dat is het mooie van de ontwikkeling van de schaatssport met het komst van de weken afstanden. Dat jonge sporters, talentvolle sporters, nu echt kunnen focussen op sprint of lange afstand of wel gewoon allround. Ja. En we hebben natuurlijk niks vergooid, want je maakt gewoon een ontwikkeling door. En het maakt je ook sterk om te winnen en te verliezen en dat soort dingen. Maar het was super gaaf om in die tijd gewoon ook een allround toernooi te rijden. En je reed ook wel in trainingen wel de lange afstanden. Maar ik was blij dat het uiteindelijk die 5 kilometer van het programma ging. En waarom was die 1500 echt jouw afstand? Ze zeggen wel eens, hè, er zijn twee werelden die dan bij elkaar komen, van de sprinters en de stayers, de lange afstand jongens. Waarom was het jouw specialiteit? Ja, nou, sowieso kon ik zeg maar heel makkelijk met veel verzuring, veel lactaat trainen. Dat liet ik ook altijd. De hoogte van de waardes waren altijd. De arts en de trainers waren hartstikke blij van jeetje, Jeroen haalt gewoon 21 millimol. Wat is dat dan? Ja, dat is hoog. Oké. Dat hou je niet vol. Dat hou je niet lang vol. Maar dat zorgde er wel voor dat ik gewoon die 500 meter goed kon doorrijden. Ja, want je ziet echt heel veel dood en dood gaan. Hè? Ja. Tot aan kotsen toe op het bankje daarna. Ja. En wat dan het belangrijkste is, en dat is het mooie van dat gaan we straks ook wel zien vanmiddag in Insel. Ja, en dan is het belangrijk dat je goed technisch blijft schaatsen. En dat is de uitdaging van een 1500 meter. Je bent helemaal moe en toch moet je datgene wat je moet doen goed uitvoeren. Ja. Want dat blijft schaatsen. Je moet gewoon een goede beweging zo goed mogelijk uit blijven voeren. En dan kom je zo ver mogelijk. Nou, straks om 3 uur gaat de 1500 meter van start bij de mannen. Krol, Nuis en Roes. Die gaan dan proberen wereldkampioen te worden. In wie van de schaatsers nu herken jij jezelf? Hein Otterspeer een beetje. Die staat er niet bij, maar die rijdt 1000 meters. En die vind ik qua techniek ook een beetje op mij lijken. En ik vind wel, de schaatssport heeft een zodanige ontwikkeling doorgemaakt dat het is echt veel sneller geworden. En soms vergelijk je eigen PR nog wel eens met datgene wat er nu gereden wordt. Dan denk je, 1:47.7 doet toch soms nog wel een beetje mee. Maar op het hoogste niveau telt het gewoon niet meer mee. Maar dan zie je wel dat de sporters echt wel echt zijn gaan specialiseren en echt veel harder zijn gereden. Dus het is niet meer te vergelijken. Want jij zei bij die 10.000, die was vooral heel lang en zwaar voor je lijf, maar ook mentaal. Want wat gebeurde daar dan? Dat jij het niet meer. Wat gebeurde er in je hoofd? omdat ik ook fysiek zeg maar heel snel veel verzuring had en dus dat lactaat waar ik zojuist over had, zorgt ervoor dat je ook heel snel blokkeert. En doordat je snel blokkeert, ga je er ook over nadenken. En denk ja, dus er is een combinatie van fysiek en mentaal wat dan bij elkaar komt. Ja, waarbij je jezelf compleet in de weg zitten. Nou ja, waarbij je bijvoorbeeld na 3,5 kilometer denkt van, ik ga het niet meer halen. Ja, en dan gaan de rondetijden omhoog. Ja. En dan zit dat in je hoofd en dan ben je met jezelf in gesprek. En dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. Ik hopen dat dat niet gebeurt met de dames. Bij de Vet Club. Cup, nou zeg. Marcella Mesker, vertel. Ja, het matchpoint is bereikt. En Aranska Rus slaat de bal uit. Ze heeft geen controle over die dwingende slagen van Bianca Andreescu. Onthoud die naam, 18 jaar jong, nummer 70 van de wereld. Won al van Venus Williams, won van Caroline Wozniacki in januari. Is echt een groot talent, een potentiële top 10 speelster. Dat was gewoon een paar maten te groot. Het is 6-4 en 6-2 geworden in 1 uur en 9 minuten spelen. Gisteren was het 6-4, 6-1 tegen Richelle Hogenkamp. Ze is dus, by far is zij de grote kopvrouw van dit Fed Cup. Duel. Betekent wel dat het duel voorbij is. De beslissende driepunter is bereikt voor Canada. Zij gaan in april een promotieduel naar de wereldgroep 1 afwerken. Nederland zal moeten strijden in een degradatieduel voor behoud in deze wereldgroep 2. Misschien is Kiki Bertens er dan weer bij. Dat maakt natuurlijk ongelooflijk veel uit. Laten we hopen van wel. Want Nederland hoort dan zeker thuis in wereldgroep 2. En met Kiki erbij misschien wel in wereldgroep 1. Het is dus voorbij hier in de Maasport Den Bosch. Het derde punt is bereikt voor Canada. Zij verslaan Nederland met 3-0. Ja, jammer blijft het, helaas. We gaan naar Sittard, naar Fortuna Excelsior. Richard van der Maanen, tweede helft begonnen. Ja, 2,5 minuut geleden. Bijna 3-0 al voor Fortuna. Mooie aanval door de as van het veld. Met een heerlijke steekbal van Lamproe. Tot nu toe de man van de wedstrijd met 2 goals. Balletje door het midden met de juiste snelheid. Het juiste moment. Diemers duikt op. De aanvallende middenvelder. Maar Alessandro Damen, de keeper van Excelsior, pareert. En houdt de Rotterdammers nog enigszins in de race. Eerste helft was Fortuna beter. Beetje slap verweer aan de kant van Excelsior. Dat in de eerste 10 minuten nog wel een paar keer gevaarlijk werd. Maar weinig kan uitrichten hier in het diepe zuiden. Nu is het Excelsior dat wel even de bal heeft. Een meter of 10 over de middenlijn bij Fortuna. Crossbal gaat naar de rechterkant richting Edwards. Maar dat wordt gekopt door Ospitalieri. En dan via Lamproe gaat de bal weer naar voren. Diemers. Maar Fortes zit ertussen in de middencirkel. Raakt de bal dan ook weer kwijt aan Diemers. Veel duels. De meeste duels worden gewonnen door de thuisploeg op een zwaar veld. Vooral aan de zijkanten van de grasmat ligt behoorlijk wat water. Maar er kan nog altijd prima gevoetbald worden. Zeker ook omdat het inmiddels droog is. 4 minuten gespeeld. Tweede helft. Fortuna Excelsior 2-0. Tot 2 uur de perstribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Ja, wij hebben oudschaatser Jeroen Straathof te gast. Een unieke sportprestatie heb jij geleverd in je leven. Want je bent de enige sporter die mee heeft gedaan aan de Olympische Winterspelen, de Olympische Zomerspelen en de Paralympische Spelen. Kom op, jongen, over die kruising heen, zo snel mogelijk. Gaat nu die laatste binnenbocht in. Misschien is dat een voordeel voor Jeroen Straathof. Maar de klok die tikt weg. 1.43, 1.44, 1.45. En dan nu pas op het rechte eind. Dan kunnen we gaan constateren dat Jeroen Straathof in ieder geval niet bij de eerste drie gaat rijden. De eindtijd van Jeroen Straathof is 1.53.70. Een negende plaats. En dat is misschien toch iets teleurstellend voor Jeroen Straathof. Die iets meer van deze 1500 meter verwacht had. En 2 minuten 59 honderdste voor de Amerikaan. En die is blij, want die heeft de 33ste plaats in zijn bezit. Je gaat hierheen om te presteren. En daarbij leer je natuurlijk ook een hele hoop. Je leert gewoon met de spanning omgaan, omdat het toch een Olympische Spelen is. En dat leer je dan allemaal. En, Vinden jullie het eigenlijk wel gezellig? Ja, ik prima naar mijn zin hier. Dus, En dan misschien wel het mooiste moment van de eerste week van de Spelen. Jan Mulder en Jeroen Straathof in de laatste ronde van hun race voor het goud. En ze gaan het doen hoor. De Spanjaarden kunnen absoluut niet meer terugkomen. En hier komen ze over de finish. Jan Mulder en Jeroen Straathof. De grote sterren van het begin van de Spelen. Ik gun het niet alleen hem, ik gun het van ons. Ik bedoel, ik doe het niet voor Jan. Ik doe het gewoon omdat we samen een gouden medaille willen winnen. En ik heb Jan voor nodig om op de tandem hard te fietsen. Want alleen kan ik het niet. En Jan kan het niet alleen. En dus hebben we het gewoon samen gedaan. Even naar die beelden kijken. Jeroen rijdt dus met de Nederlandse ploeg. Ploegachtervolging. Je moet met z'n drieën eindigen. Dus je moet dat laatste wiel zien te houden. Ja. Daar is de Nederlandse ploeg nog met 4 over. En de Duitsers gaan door met 3. Die blijven dus vlak bij elkaar. En dan krijg je in het volgende moment dat je met z'n drieën bent. Dan moet je dus aansluiten. Hè? Hier stuurt de ploeggenoot omhoog. Ja. En volgens mij in deze... Ja, kijk maar naar de andere kant. En dan laat jij dat gaatje. En dat kan je niet wegrijden? Dat gaatje komt op dat moment zeg maar dat ik omhoog stuurde en niet had gehoord dat... Maar hier moet je dus knokken. Ja, hier is het echt afzien. En hier lost mijn ploeggenoot het goed op, die duikt ertussen. Ja. En dan... maar ja, je laat daar... Daar is het in principe al gebeurd. Ja, Jeroen Straathoff, geboeid luister jij naar al deze fragmenten. Komt dat gevoel dan ook weer helemaal terug? Oh ja, per drie onderdelen kan precies terughalen wat er allemaal... dat is wel... het is gaaf om in die periode in drie verschillende sporten... op drie verschillende manieren waarop je dat beleefd hebt... om dat weer terug te voelen, ja. Ja, en heel uniek dus, want je bent de eerste en enige ter wereld... die dat heeft gedaan. Nou, je hebt je dochter meegenomen. Zijn zij zich ervan bewust dat jij zo'n uniek sportmens bent? Nou, we zaten op de weg hier naartoe... en dus er werd ook aankondiging dat ik het tweede uur hier zou zitten. Hey, pap, je bent op de radio. Dus ja, ik heb vier dochters... En ze weten wel dat ik wat gesport heb. Maar door ook met de voorbereiding... wat schaatsen mee en dat soort dingen... komen ze er wel wat meer achter. Ik bedoel, we zijn altijd thuis wel van bescheidenheid. Maar je mag wel trots zijn op datgene wat je gedaan hebt. Dus dat Je koos in de perskaart voor de mooiste spelen. Toch voor die winterspelen, hè, die eerste. Wat maken die spelen tot de mooiste voor jou? Nou ja, ik ben en blijf wel een schaatser. Dus ik noem mezelf altijd wel de wielrennende schaatser. En dus als je me had gevraagd van welk event, dan had het wel het WK afstanden geweest. Dus dan had het WK afstanden. De wintersport, de schaatsport is wel, dat ben ik. Ja. En daarom koos ik voor de winterspelen. En je hebt na die eerste spelen in Lillehammer nooit meer de winterspelen kunnen halen, nooit meer gekwalificeerd. Is dat nog iets wat aan je vreet? Nee, ik kijk met heel veel plezier en trots terug op de hele carrière. Van het schaatsen tot en met het wielrennen. En natuurlijk heb je wel momenten waarin je... dat is balen geweest. Maar dat is je carrière. En daar kun je teleurgesteld over blijven. Maar je kan ook denken van het heeft me wel heel veel geleverd. Ook de vreugde en ook de tranen. Ja, want het heeft wel tranen opgeleverd in die tijd. Ja, nee, dat is zeker. Want waarom is het niet gelukt daarna? Oh, verschillende momenten. De klapschaats kwam er. Ik legde het vanochtend bij het ontbijt ook uit. Van ja, ik was wereldkampioen bij de junioren. Ik werd 4 jaar later wereldkampioen bij de senioren. Tussendoor zat er een Olympische Spelen tussen. En 2 jaar later, na mijn WK, had je een Olympische Spelen. En daar had je een heel anders deelnemersveld. De klapschaats was er. Jonge gasten als Erben en Jan Bos waren erbij. Ja. Commerciële ploegen kwamen. Jullie gingen van buiten naar binnen voornamelijk. Ja. Wat was daarin het allermoeilijkste dan in die overgang? De overgang was ook de klapschaats waar ik echt moeite mee heb gehad. En wat was dat dan? Waarom lukte dat anderen bijvoorbeeld makkelijker dan dat het jou lukte? Ja, ik had gewoon een stabiele slag. En waar je dus echt gewoon goed moest afzetten en dat soort dingen. En dat was met de klapschaats gewoon anders. Dus ja, en wisseling van coaches en dat soort dingen heeft ook allemaal misschien wel meegespeeld. Maar goed, het is... Nogmaals, ik kijk terug op een hele gave periode. We gaan weer iets bijleggen in ons museum. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, want Jeroen, er liggen schaatsen, maar we kunnen niet zien... of dat nou een klapschaats is of niet? Het is geen klapschaats. Je dacht, die wil ik nooit meer zien. Nee, dit zijn echte oudjes. En dit zijn degene waar ik ook wereldkampioen ben geworden. Ik heb ze nog wel en ik gebruik ze af en toe nog wel op natuurreis. Maar eigenlijk heb ik ook alweer met een oud paars klapschaatsen. En dan gebruik je dat als de natuurreis ligt. Maar dit zijn mijn echte oudjes. Dus, en mij kwam ter oren dat daar inderdaad bloed letterlijk in zit. Ja, nee, ik was ook nog wel iemand die af en toe in zijn enkel schopte. Hoe bedoel je? Met je gewoon schaats. Met je linkerschaats schopte en ik in mijn rechterschaats. Ja, ja. En je ziet ook in mijn rechterschaats hier echt een bruine vlek zitten... wat gewoon, oud bloed is. Het is niet één keer gebeurd, maar... Nee, het gebeurde wel meerdere keren. En ik zocht mijn schaats ook op en toen zeiden mij... waarom zit dat bruine vlekje? Ik zeg, kijk, daar zit nog een litteken op mijn enkel. En dat is... Dus dat is echt wel bloed, zweet en tranen is echt wel aan mij besteed. Zeg maar. Ik las ergens dat jij, want je kwam van Jong Oranje toen nog natuurlijk in de kernploeg... die er destijds nog was voor de commerciële ploegen... dat die tijd in die ploeg jou heeft gevormd voor de rest van je leven. Nee, ik vind sowieso dat sport mensen vormt. En in die tijd als jong broekje, mijn eerste beste trainingskamp... lag ik bij Bart Veldkamp op de kamer... die dat jaar natuurlijk in Albertville natuurlijk hard gereden had. Nadat hij Olympisch kampioen werd, schoof ik in de kernploeg. Dus ik heb daar echt dacht, nee, maar dan moet je wel je plekje een beetje zien te veroveren en dat soort dingen. En hoe doe je dat? Nou ja, gewoon zijn wie je bent. En als je het ergens mee eens bent of niet mee eens bent, moet je dat melden en zeggen. En gewoon vooral jezelf blijven. En ik denk dat dat me wel gelukt is. Want er zeiden ook mensen dat je eigenlijk een beetje te sociaal was. Nou ja, dat hoorde je misschien net wel terug over het filmpje van de tandem. Dat lijkt een hele sociale actie. Om bij iemand op een tandem voorop te zitten. Maar ik ging daar gewoon echt voor zelf voor een gouden medaille. En misschien wel te sociaal. Alleen, ik ben ik. En als mensen dat te sociaal vinden, nou ja, dan is dat te sociaal. Maar ik vind wel dat ik dat op een goede manier gedaan heb. Dat zijn mooie woorden. Jeroen, we zitten jouw schaatsen bij ons in ons virtuele online bloed, zweet en tranen museum. En dat museum is te vinden op de perstribune.nl. En wij gaan nog eens eventjes naar Richard van der Manen, naar Fortuna Excelsior. Ja, spanning is helemaal terug in deze wedstrijd. Fortuna vergeet het af te maken, 3-0 te maken. En ineens is het dan 2-1 een doelpunt. Een eigen doelpunt van verdediger Ramirez. Die het laatste setje geeft na een schot van dichtbij van Messaoud. Uit het niets, want Excelsior heeft heel weinig te vertellen in het begin van de tweede helft. Fortuna verzuimt dus de 3-0 te maken. Grote kans via Diemers. En even later nog een vrije trap net naast Ospitalieri. Maar nu dus de 2-1. En dat betekent dat we nog een interessant half uur gaan krijgen in Sittard. Want na de 2-1 was er ook bijna een kopbal van bijna op de lijn via Fortes. Bijna de 2-2 voor Excelsior. Die is niet gevallen. En dus staat het voorlopig 2-1, 58ste minuut. Fortuna zit even in de knoei, in de problemen. Dankjewel. Te gast Jeroen Straathof, oud schaatser. We hebben post voor jou, Jeroen. Stop, oh yes, wait a minute, this is the postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Jeroen, hier Jan Mulder. Het is al een hele lange tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben. Volgens mij was het ergens in 2016 tijdens de opname voor het programma De Reunie. Een programma waarin sporters die in Sydney waren geweest voor de Olympische en Paralympische Spelen elkaar weer eens ontmoeten. Wij waren er daar twee van. Onze eerste internationale wedstrijd was in 1998 tijdens het wereldkampioenschap in Colorado Springs. Daar maakte jij bijzondere indruk met jouw imposante bovenbenen. Mijn concurrentie sprak van horse legs. Wij stonden al gelijk met 1-0 voor. In die finale, die we vrij makkelijk bereikten, ging het helemaal fout. Winnen is niet zo makkelijk, anders had iedereen het wel gedaan. Een jaar later kregen we een herkansing tijdens het Europees kampioenschap in 1999 in Frankrijk. Daar kwalificeerden wij ons definitief voor deelname aan de Spelen van Sydney. Wij wonnen voor Nederland daar de eerste gouden medaille tijdens de 4 kilometer achtervolging. Een enorm groot succes en onze missie was geslaagd. Allebei een medaille. Later, bij terugkeer in Nederland, werden we gehuldigd in de Ridderzaal. Alle gouden medaillewinnaars kregen een lintje van Hare Majesteit de Koningin Beatrix, toen nog. Op één na, en dat was jij. Jij had geen beperking en kreeg daardoor geen lintje. Bijzonder vreemd. Ik heb daar wat aan proberen te doen. Dat is mij niet gelukt. Wellicht is er momenteel een luisteraar met een beetje invloed die daar nog eens kritisch naar zou kunnen kijken. Neem niet weg, Jeroen. Ik wil je danken voor een bijzonder mooie tijd, een prachtige samenwerking die geresulteerd heeft in een gouden medaille in Sydney. Heel veel bedankt daarvoor. Ik wens jou, je vrouw en je kinderen alle goeds voor de toekomst. En ik hoop je nog eens te spreken. Jan Mulder, getekend. Ja, een brief van Jan Mulder, jouw maatje op de fiets waarmee je een gouden medaille hebt gehaald op de Paralympics in Sydney. Hoe is dat om iets van hem te horen? Leuk. Ja, en wat Jan zegt klopt. We spreken elkaar eigenlijk niet heel vaak. Eigenlijk, nou ja, de laatste keer is echt de reunie daar denk ik geweest. Misschien heb ik daarna nog een keer gebeld, maar... Maar incidenteel bellen we elkaar ineens. Dus ik ga hem straks gelijk bellen. Ja, heel goed. Heel leuk. Hij zegt ook, van jij was de enige die dus geen lintje kreeg in de Ridderzaal. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, het was in die tijd zo dat je als piloot op dat moment, de persoon die voorop zit op een tandem, was ik als begeleider aangemerkt. En begeleiders kregen geen lintje in die vaart. Dus, wat best gek is. Nou ja, Dat vond ik ook. Ja. Maar goed, het is niet aan mij om dat te beslissen. En, het is ook niet echt een moment om dan tegen de koningin te zeggen. En ik dan, hè? Nee, dus ik acht het. Maar stel dat er iemand luistert en denkt, ja, dat is toch eigenlijk ook te gek. Want je zei net ook, ik wilde ook goud. Zou je het leuk vinden als je alsnog een lintje zou krijgen? Ja, maar dat is niet aan mij om daar wat over te zeggen. Nee, maar zou je het leuk vinden? Nou ja, weet je, maar ik vind dat veel mensen een lintje mogen krijgen. Want nee, maar weet je, dus als mensen dat leuk vinden, prima. En ik vind dat je dan een lintje vind ik echt wel iets gaafs. Als mensen echt iets gedaan hebben voor vrijwilligerswerk of dat soort dingen. En voor de sporters vind ik het ook echt gaaf dat we die traditie hebben. Dat vind ik heel leuk. Voor de mensen die even niet weten misschien hoe zo'n tandemrit gaat. Jan heeft een visuele beperking aan zijn ogen. Jij bent dus de piloot, je zit voorop, je bent zijn ogen. Hoe was die eerste ervaring om zo samen op zo'n tandem te gaan zitten? Het was heel grappig. Ik had Evelien, mijn vriendin, niet mijn vrouw, maar mijn vriendin. Die had deelgenomen aan de Atlanta. In 1996 met rotse basketbal. En daar kwam ik Jan tegen. Die zei, van, het lijkt mij zo gaaf om eens gewoon op een racefiets-tandem te zitten. Want zij is ook Paralympische sporter. Zij is ook Paralympische sporter, ja. Een rotse basketbal. Iedereen kent wel, als je naar de Waddeneilanden gaat, dan huur je daar een familietandem. Iedereen heeft dat wel eens gedaan. En het leek mij nou echt gaaf om op een racefiets-tandem te zitten. Dus ik zei gewoon tegen Jan, ik wil dat gewoon eens proberen. Dus de uitnodiging hebben we gemaakt. En het was super vet om gewoon op een baanwielren tandem. Dus doortrappen zoals de baanwielren. Ja, je hebt geen versnelling. Je moet van tevoren kiezen in welke versnelling je gaat. Ja. En het is gewoon onwijs gaaf. Want je kan echt veel snelheid maken. Dus en als je dan ook nog eens zorgt dat die tandem onderin de baan blijft, dan moet je wel een beetje sturen. Dus de eerste moment dat wij daar een keer samen in Alkmaar, toen Alkmaar nog open was, daar rondreden, was echt wel gaaf om samen die prestatie, samen dat gevoel om te voelen dat je samen op hetzelfde moment trapt om zo'n tandem zo hard mogelijk te gaan. Ja, en dat betekent ook dat je samen inderdaad hetzelfde tempo moet aanhouden en dat het geen zin heeft dat de een harder trapt dan de ander. Ja. Hoe communiceer je dan met elkaar? Nou, dat voel je en ik moet. Heel veel mensen zeggen tegen het ook over de prestatie in Sydney. Toen we Paralympisch kampioen werden. Ja, die Jan had het makkelijk, want daar zat zo'n profschaatser voorop. Nou, in Sydney heb ik echt gevoeld dat Jan bijna harder kon trappen dan ik. Dus je voelt op het moment dat je trapt, voel je dat de een nog meer heeft dan de ander. En dat voel je gewoon omdat een ketting. Je moet zorgen dat de ketting altijd op dezelfde spanning is. Dus je moet zorgen dat je allebei op hetzelfde moment net zoveel vermogen trapt. En dat lukte bij ons heel erg goed. Ja, en voel je dus ook als de één stuk gaat. Ja. En dan moet je dus die andere eigenlijk coachen om door te gaan. Of je moet zelf iets minder. Je zit, dat is hetzelfde met zo'n 1500 meter. Ook op zo'n 3 kilometer, 4 kilometer zit je gewoon af te zien. En dan kun je niet even zeggen van joh, trap even door. Dat lukt echt niet meer, maar dat voel je. Dat voel je. Er wordt niet heel veel gezegd, kan ik je vertellen. We gaan eens eventjes naar Sittard. Want Fortuna Excelsior, daar is gescoord. Maar door wie? 3-1 is het geworden. Mark Diemers maakt de derde Limburgse goal. Het is prima wat Semedo daar voorafgaand doet aan de rechterkant van het veld. 64ste minuut en kort na de 2-1 van Excelsior slaat Fortuna dus weer toe op een goed moment. Semedo gebruikt zijn lichaam uitstekend. Schiet vanuit een moeilijke hoek. In eerste instantie is daar nog de redding van Damen. Maar in de rebound staat Diemers dan op de goede plek. Een van de betere spelers op het veld vanmiddag. En via Mark Diemers is de tussenstand hier in zit daar dus 3-1 voor de thuisploeg. De Media Week. Van Ron Vergouwen. Ja, want daarvoor zit Ron Vergouwen hier naast ons. Die gaat ons even terugkijken. Ja, Media Week 6. Och, wat was het toch weer voor Media Week. Nou, we hadden natuurlijk de klimaatspijbelaars. We hadden een NL Alert waar een luchtje aan zat. Ja, en het begon maandagmorgen nog zo schattig. Een hele goede morgen. Een hele, hele goede morgen. Ja, de politieke campagne voor de komende verkiezingen is gestart. Maar ja, hoe goed zo iemand als Siband Buma ook zijn best doet. Ja, een campagne die vooralsnog de tongen iets meer losmaakt, is de actie om te zorgen dat weerman Piet Paulusma niet na 23 jaar weg hoeft bij SBS6. Ontmoen. Ja, ze kunnen dit liedje trouwens voor een andere Piet ook nog een keer gebruiken. Tenminste, een bepaald deel van Nederland. Snap je? Piet, Piet moet blijven. Nou goed, ja, ik leg hem nog wel een keer uit. We gaan er even niet op door. Nee, heel goed. Nou, Piet en zijn publiek die balen natuurlijk van zijn ontslag. Maar SBS6 wil blijkbaar iets anders. Nou, prima, maar ze jagen wel 1 miljoen kijkers gewoon weg. Het is blijkbaar een schande om goede kijkcijfers te hebben bij SBS6. Kijk, als Piet nou helemaal onverstaanbaar was geweest, had ik het nog gesnapt. Het mooie waar van teaser te midden en waar is te midden valt erbij op, maar temperaturen om de zon graden. Klinkt wel charmant, hè? Zeker. Ja. Nee, ik snap dat de SBS6 een ander imago wil, maar dit ontslag lijkt me iets slechter voor dat imago. Maar het imago van concurrent RTL liep ook een aardige deuk op. Onbegrijpelijk, RTL bleek op een middelbare school in Veenendaal een reality show te maken door in klassen nep leerlingen te laten infiltreren, zonder dat de leerlingen en de leraren daarvan wisten. Dat om zo de echte verhalen op die school te kunnen filmen. Niet zo slim, want vertrouwen is nou eenmaal de basis op een school. De Volkskrant kwam erachter en RTL en de rector hebben spijt. Wel verteld dat er een programma gemaakt wordt door de ogen van nieuwkomers, maar niet dat het nieuwkomers waren met hun verhaal. En dat hebben we onderschat, dat is stom. Dat is stom. Maar ja, RTL moet toch iets uitzenden nu al die sterren maar naar het John de Mol overstappen. Nou, ze brengen gewoon een oud tv-succes terug op de buis, namelijk de quiz Weekend Millionaires. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Sterker nog, ik ga het nu ook gewoon spelen met mijn kandidaat Jeroen Straathof. Even schrikken, hè? Ja. Gelijk was je weer wakker. Jeroen, welkom in Miljonairs, want zo gaat het heten. Hè. Zonder Weekend gaat het gewoon Miljonairs heten. Ben je zenuwachtig? Ja, heel goed. Nou, voor het astronomische bedrag van 0 euro heb ik voor jou deze vraag. Welke show brengt RTL naast Weekend Miljonairs binnenkort ook terug op tv? Is dat A, de comedyserie Kees & Co? B, Dancing with the Stars? C, politieserie Baantje? Of D, de kennisquiz De Zwakste Schakel? De Zwakste Schakel. Je speelt voor antwoord D? Ja. Dat weet je heel zeker. Ja, ik moet die spanning altijd een beetje opbouwen. Hè? Je weet, ja, antwoord D? Ja. Dat is goed, hoor. Ja, we vullen het in en het is gewoon goed. Sterker nog, het komt allemaal terug bij RTL 4. Alles komt gewoon terug. De Zwakste Schakel is inderdaad die nieuwste aanwinst. Bridget Maasland gaat het presenteren. Ik zag het, ja. Vind ik wel een hele leuke keuze. Ja. Ja. Allemaal terug op een tv bij u in de buurt binnenkort. Andere dingen nog op tv die je zijn opgevallen? Nou, deze week, ja, dat was een beetje een rustig tv-weekje. Weinig de tv-premières van nieuwe titel. Maar RTL Late Night had donderdag een roerige uitzending. Want iemand uit het publiek rende opeens op Twan Huis af. Nou, vrijdag gaf hij tekst en uitleg. Gisteravond kregen we onverwacht bezoek hier in de studio. Iemand rende vanuit het publiek met een briefje naar me toe en dat gooide hij op tafel. En daarop stond een klein tekstje om reclame te maken voor een bekende YouTuber. Die man is door onze beveiligingsmensen in de kraag gegrepen. Dat deden ze razendsnel trouwens. Heel goed, bedankt daarvoor. En overgedragen aan de politie. Vandaag andere dag, vrolijke dag, want we maken de 100ste uitzending sinds de start van ons programma in september. Ja, Twan, gefeliciteerd met de 100ste uitzending. We zijn benieuwd of hij de 200ste natuurlijk ook gaat halen. Over talkshows gesproken, Margot Smit, die is hier ook wel eens de gast geweest, hè, de ombudsman van de publieke omroep, die kwam deze week met een leuk onderzoekje over de NPO talkshows. Haar bevindingen toch even heel kort noemen. De wereld draait door een M. Grofweg 1 op de 4 gasten bij die 2 talkshows is ongeschikt. Op wat voor manier? Nou, het is niet de meest relevante gast over een onderwerp. Als je bijvoorbeeld bij de Wereld Draait Door een groep cabaretiers en acteurs hebt die komt praten over privacywetgeving, zoals de verleiders hebben gedaan. Was niet de beste keus. Verder nog witte en westerse mannen. Dat zijn nog steeds veruit de dominante gasten in talkshows. Vooral bij Pau en Jinek. Leuk weetje is bij Margriet van der Linden. M is, dat is de talkshow met het hoogste percentage vrouwelijke gasten. 41%. De rest zit allemaal ver daaronder. Oké. Okay. Ja. En de radio. Tot slot, de radio. Nou, Sky Radio had voor het eerst sinds jaren weer eens een DJ. Ja, dat was Guus Meeuwis met Geef mij nu je angst. En ik heb dat gekozen omdat Guus een goede maat van mij is. En deze vertolking heeft hij fantastisch gedaan. Je luistert naar de top 5 over 9 met de favoriete platen van mij, Johnny de Mol. Met nu op Sky Radio, John Mayer en Daughters. Ik had hem eerst even niet herkend, joh. Ja. Ik was echt aan het zoeken. Ja, ja. Nou, doet hij best goed. Ja. Het was eenmalig, 1 uurtje. Geen non-stop muziek, want dat is normaal op Sky Radio te horen. Dit was allemaal vanwege een actie voor het Stichting Het Vergeten Kind. Maar de vraag is wanneer we weer structureel een DJ gaan horen op die zender. Volgens mij gaat dat binnenkort wel gebeuren. Schat ik zo in. En deze week werd bekend dat Max Radio 5 DJ Jan van Veen heeft ontslagen. Hij mag Candlelight niet meer gaan doen. Hij had ruzie met de muzieksamenstellers en hij zou nog te veel commerciële Candlelight-activiteiten hebben naast dat programma. Ik vond het eerst een gekke uitleg, maar toen hoorde ik gisteren op de radio opeens deze reclame. Een vat vol liefde en romantiek. Een avond vol hartstochtelijke orkestmuziek. En ook Wibi Sujadi passeert de revue. Het O Valentijnsconcert. Koop je tickets nu. Ja, de schoorsteen blijft voorlopig roken bij Jan van Veen. Tot slot, ik heb ze weer om me gereed. Goed zo. De radiobloopers, daar komen ze. Tja, we gaan praten, dat weet ik, over Poetry Slam. Slechte invloed, Dolf. Computer loopt vast. Maar die spanning dat je naast me zit. Ligt dit nu aan mij? Als het goed is, gaan we eerst even naar Den Haag, naar Marcella Mesker. Daar wordt getennist om de Davis Cup tussen Tsjechië en Nederland. En het gaat daar richting een tiebreak. We zitten overigens niet in Den Haag. Dat was al 2 jaar geleden toen we tegen Tsjechië speelden. Ik had waarschijnlijk een draaiboek van 2 jaar geleden voor de neus. Kan gebeuren. Waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Oké, dankjewel Kees. Tot over een half uur. Als de reclame het doet. Goed. Het zou kunnen zijn dat zo de reclame wordt ingestart zonder dat wij daar enigszins vat op hebben. Kijk op mini.nl. Hallo? Zijn we er nog? Hoogleraar anesthesiologie aan de Universiteit Leiden. Ik hakkel me door de uitzending heen. Zeg het nou eens goed. Anesthesiologie. Anesthesiologie. Ja, het is toch lastig hoor. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Jongen van 8 die in juni in Eindhoven was ontvoerd door zijn vader. Ik zorg. Kom terug naar Nederland. Ik zat hierop te wachten. Ja, een uurtje geleden is er een NL-alert verstuurd over stankoverlast in een groot deel van Nederland door een ongeluk in Alblasserdam. Hoe komt het eigenlijk dat het zich zo ver verspreidt? Dat komt omdat vanochtend. Volgens mij licht bedwelmd door de stank. Ik denk dat we het eventjes het gesprek kunnen afronden. We hebben 11 uur in het bulletin. Ja, hartstikke goed. Dank je wel voor de tomeloze inzet. Dat heb je wel eens. Nou, wil je meer radiobloopers horen? Ga dan even naar deperstribune.nl. We sluiten Mediaweek 6 officieel af. In de aankomende week onder andere vanavond een nieuw satirisch voetbalprogramma Makkelijk Scoren. Ja, en het is ook terug vanavond Juf Ank met het tweede seizoen van De Luizenmoeder. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, Mediaweek 7 is hierbij officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Zoals altijd. Dankjewel, Ron Vergouwen. We gaan nog eens eventjes buurten bij Richard van der Made. Fortuna Excelsior. 74ste minuut. Fortuna staat voor. 3-1. 2 goals van Lamproe. Eentje van Diemers. De goal van Excelsior kwam een beetje uit de kluts via Messaoud. Laatste tikje nog gegeven door Ramirez. Die voor het eerst in de basis staat bij Fortuna. Het staat goed bij de thuisploeg op het middenveld. Maar ook centraal achterin. Zwaar gehavend. Want veel blessures. Nodige schorsing ook. Hier is Semedo. Wordt het nog 4-1 voor Fortuna. Rechterkant van het veld. Wordt uiteindelijk nog net verdedigd. En het levert Fortuna dan een hoekschop op. Even was er een sterke fase in de tweede helft van Excelsior. Met dus de aansluitingstreffer. Maar ook met twee goede kansen. Via Edwards en ook Fortes. Die bijna op de lijn, achterlijn, de bal overkopte. Daar had veel meer in gezeten. Dan was het 2-2 geweest. Maar even later maakte Diemers dus een van de beste spelers op het veld vanmiddag. De 3-1. Nu de corner van dezelfde Diemers. Die bijna bij alle spelhervattingen betrokken is. Bal wordt weggehaald. Dan is het Smeets. En vanaf de rechterkant Ospitalieri. Maar die raakt de bal helemaal verkeerd. Meters naast het doel bij Excelsior. Alessandro Damen heeft haast, want Excelsior heeft nog maar een kwartier. Verloor de laatste 3 uitduels, maar won wel weer na de winterstop 2 keer van de Graafschap en ook van Feyenoord. Verschil op de ranglijst, 1 punt. En dus een hele belangrijke wedstrijd, 1 puntje in het voordeel van Fortuna. We gaan ons opmaken voor het laatste kwartier. Kan Excelsior nog terugkomen? Dat is de grote vraag. Ik vrees van niet, want Fortuna heeft zich uitstekend herpakt. Jij houdt het in ieder geval in de gaten voor ons. Jeroen Straathof is onze gast, oud schaatser. We vragen altijd naar een mooi historisch sportfragment aan onze sporters. En jij komt met Marianne Thiemer, ook een schaatser uiteraard. Nagano 98, Olympische Spelen. Laatste 400 meter voor Thiemer. Timmertje doet het goed. Hij heeft een ontspannen 1500 meter gereden. Ik kijk naar de klok. 1.55, 1.56, 1.57, 1.58. Fantastisch, Marianne Thiemer. Voorlopig op een wereldrecord. Wereldrecord. Ik kijk naar het Nederlands record. Ik gek uit Groningen. Het is een wereldrecord, notabene. Ongelooflijk wat deze Marianne Timmer hier presteert, zeg. 1:57.58. Nou, ik heb het niet over durven dromen, Jacques. Ik ook niet. Timmertje waarschijnlijk ook niet. Timmer dus aan de leiding met een wereldrecord, een Olympisch record. Yvonne van Gennep is uit de boeken. 1:57.58 voor Marianne Timmer. Ja, mooi fragment. Henk Kok, Jacques Chapelle. Waarom kies jij hiervoor? Het is ook wel weer grappig om die stemmen weer te horen van mensen. Leuk. Nou, het was nog tijdens mijn schaatscarrière. Ik had me niet geselecteerd voor Nagano. En ik zat in Calgary ter voorbereiding op het rest van het seizoen. En ik had de rit van Marianne Timmer heb ik zelf ook nooit gezien. Want ik zat daar gewoon tv te kijken met de eerste rit de 1500 meter. Er was een Canadese, ik weet echt niet meer wie, die daar toen ook gereden had. En ze schakelde daar in de uitzending gewoon over naar de kwartfinale van het curling. Ik zit daar als Nederlander fanatiek tv te kijken en ik wil gewoon de prestatie van de Olympische Spelen. En dat vond ik wel zo typerend over dat wij maken schaatsen in Nederland heel belangrijk. Ja. Wij vinden het ook heel belangrijk. Het past bij onze cultuur. Maar ik was daar zo verrast van. Hè? Dit kun je toch niet zomaar overschakelen naar de kwartfinale curling? En je had destijds nog geen mobieltjes waar je eventjes op kon kijken. Dus het was wel... Maar dit zou weer terug horen. Ja, dat is wel gaaf. Marianne heeft natuurlijk daar ontzettend gaaf gereden. En dan, maar dat was één... Het was ook met de redacties. Dit vond ik echt wel typerend. Omdat schaatsen gewoon wel een wereldsport is in Nederland. Ja. En vind ik dat we daar ook aandacht voor moeten hebben om te zorgen dat we die sport niet alleen in Nederland versterken, maar ook daarbuiten. Want dat is denk ik wel belang voor de toekomst van het schaatsen. En zou jij daar eventueel een rol in kunnen gaan spelen? We hebben het natuurlijk over jouw carrière gehad. Maar wat voor rol heeft schaatsen nu in jouw leven? Ja, best wel heel groot. Alle dochters die doen aan shorttrack. Ik ben voorzitter van de shorttrack club in Leiden. Nou ja, en ook datgene wat er even op mijn pad is geweest met de KNSB voor de rol van bondscoach. Ja. Heeft mijn ogen wel geopend. Want je wil dus nu die diploma's halen. Ja. Heb je dan direct daar ook al een soort ambitie voor in je hoofd? Van ik wil binnen een bepaalde tijd terug op het ijs staan als coach? Nou, dat helemaal nog niet. Dat heeft echt nog geen uitgestippelde weg. Want ik ben best wel iemand die gaat bij de waan van de dag en kijken wat komt er op mijn pad. We hebben wel de afgelopen periode in Leiden een hele gave ontwikkeling doorgemaakt dat er een nieuwe ijsbaan komt. Ja. Dat is in belang van van de schaatsport in Leiden en de regio. En daar denk ik van ja, het is wel gaaf als we de schaatsport in Leiden verder kunnen brengen. En als daar leuke dingen uit voortkomen waar ik een rol in kan spelen, vind ik dat leuk. Op dit moment heb ik gave baan bij de gemeente Leiden als programmamanager jeugd. Dat gaat veel breder dan sport. Maar de schaatsport, ja, wat ik zei, ik ben een wielrennende schaatser. En dat blijf ik wel. Nou is het zo dat jouw vrouw tijdens schaatsen een dwarslezing heeft opgelopen. Ja. Gehandicapt is geraakt. Ik kan me voorstellen dat jij met angst en beven je kinderen laat schaatsen ook. Maar mijn kinderen zitten daarom op shorttrack. Daarom ook? Nou ja, omdat dat minder gevaarlijk is? Nou, het is wel een spectaculaire sport waar ook wel valpartijen plaatsvinden. Maar als je daar valt, val je in de kussens. En op dit moment in de huidige ijsbaan, en daarom zijn we ook blij dat er een nieuwe ijsbaan komt in Leiden, is er geen goede bochtbeveiliging als daar. Dat is er allemaal veranderd en het wordt allemaal, is allemaal beter geworden. Want jouw vriendin heeft ook op die ijsbaan dat ongeluk gehad, klopt. Hè? Ja. Dus, en daarom toen onze oudste dochter 6 jaar was of zo, denk ik, ja, wat gaan onze kinderen doen? Gaan ze schaatsen op het baantje waar Evelien gevallen is? Nee, dat doen ze niet. Maar de shorttrack sport is een sport die goed beveiligd is met de bochtbeveiliging. En was het voor ons vanzelfsprekend en nog steeds dat ze gewoon lekker shorttracken. En dat is een spectaculaire, gave sport waar ze heel veel plezier aan houden en waar ik ook veel plezier aan heb. En op die manier proberen we ze het schaatsen mee te geven. Ja. En waarom kies je helemaal aan het begin van de uitzending voor Johnny Romme als iemand die je nooit vergeet? Ik heb Johnny zien komen in het gewest Zuid-Holland. Toen waren we 14, denk ik. En bij mij staat nog steeds op het netvlies dat die Brabander uit Made kwam bij een paar Haagse. Nou ja, ik woon niet, maar wij noemden ons zelfs een beetje de Haagse rebels. Met Martin Hersman erbij en Patrick den Elzen en al dat, Ruud Borst. En Romme kwam daarbij en ik zie hem nog steeds tijdens de zomertraining in het Delftse Hout in Delft, zie ik hem zo het water in rennen. En als je daarbij geweest bent en je weet welke carrière Johnny heeft meegemaakt, is dat iets wat mij bijblijft. Het water in rennen. Ja, met je lens in en je ogen open rechtdoor lopen. Het is wel heel leuk dat je alle jongens uit die tijd waarmee je hebt geschaatst weer terugziet. Hè, nu op het ijs of als analisten terug in de sport waar je zoveel van houdt. En ik ben heel benieuwd waar we jou straks gaan zien. We gaan nog even kijken in Sittard. Want hoe is het bij Fortuna Excelsior, Richard? Ja, het is nog altijd spannend hoor. Nu Mounir El Hamdaoui, 34 jaar, staat nog altijd op het veld. Al wel drie keer gewisseld bij Excelsior. Maar hij is toch de meest gevaarlijke speler bij de Rotterdammers. Op de vuisten van Koselev, die een paar minuten daarvoor ook al moest optreden. Goed staat te keeper nu in de tweede helft. Corner bij de 3-1 stand in de 80ste minuut vanaf de linkerkant. Koselev moet daar weer komen. En met de linkervuist knalt hij die bal dan nog weer helemaal naar de andere kant van het veld. Kolwijk met een sprintje, want Excelsior heeft natuurlijk haast. Had een sterke fase in de tweede helft. Maar kort na de 2-1 van Messaoud werd het via Diemers ook 3-1. Ik vind dat wel terecht. Want Fortuna speelt toch het beste voetbal. Gooit er heel veel strijd in. En legt een paar hele mooie aanvallen al op de mat vanmiddag. Met een uitstekend middenveld ook. Dat valt me op. Met Andrija Balic. Die wel de Pirlo ook van Kroatië wordt genoemd. Mooie speler met van die afgezakte kousen. Kwam in de winterstop over naar Fortuna. En bevalt mij zeer goed op het middenveld. Daar samen met Smeets en Diemers. 9 minuten dus nog, plus wat extra tijd, want er is veel gewisseld en er zijn ook veel blessures. Excelsior zet nog één keer aan in de slotfase 3-1. Jan Mulder had het net over jouw horse legs, Jeroen. Hoe is het daarmee? Nou, ik zou wat vaker moeten trainen. Maar ik was altijd iemand die wel goed ontwikkelde bovenbenen had. En ik doe daar nog te weinig. Ja, ik sport, ik heb een gezin. Maar ik zou meer kunnen sporten en te bewegen. Wist jij dat ze dat zo benoemden daar? Ja. En ik had ook in die tijd een krachttrainer vanuit de schaatsport. Die noemen we Quadzilla. Van de quadriceps. Dus het was... Hard trainen. Als je het ijs op gaat, wat is het dan gewoon lekker rondjes schaatsen? Of test je jezelf ook nog wel eens? Ja, het is altijd leuk om op het ijs te gaan en weer gelijk in die hoeken te gaan en zo hard mogelijk door een bocht. Ik stap ook af en toe op de shorttrack schaatsen nu, om zo snel mogelijk een bochtje te rijden. En als ik op de fiets stap, is het toch altijd fijn om wat collega of wat vrienden net even wat meer pijn te doen. Je rijdt nooit eventjes de 1500 meter. Nee, daar moet je gewoon hard voor trainen. Ja. En je zei ook, de topsport is vormend voor iemand. Waarom zou je iedereen dat aanraden? Het is hard. Het gaat om winnen en verliezen. En je leert daarmee heel veel van jezelf. En, namelijk? Nou ja, gewoon als je het goed wil doen, moet je heel goed in de spiegel kijken. En het is goed als mensen wat vaker in de spiegel kijken, om te zorgen dat je jezelf ontwikkelt. Want daar gaat het om topsport in. Je zou het je kinderen dus wel aanraden? Ja, het is gaaf. Ik heb een gave periode gehad. En het is inspirerend. Mooi. Dankjewel Jeroen voor je komst. En zometeen lekker gaan kijken naar die 1500 meter. Want dat staat er straks allemaal te gebeuren in Insel. En dat zometeen ook te volgen natuurlijk via onze collega's van Langs de Lijn. Jeroen Straathof, dankjewel. Dus heel graag blijven luisteren naar Radio 1. Dag. Dag. De Perstribune, een programma van Max. NPO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben, wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Het nieuws van alle kanten. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl.